بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. وبعد، أن إخوتي في العقيدة، إلا مصابي ملاك الرونت سين سوما الله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت المامية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وحوكت الماما يا نبي عليه الصلاة والسلام سوى أمر يا فاقصص القصص دتك تاريخ ذا وغشي كيبا إلهي سبحانه وتعالى محا تاريخ ذا اللي نوغ غشي كينا يا إلهي وحليه سبحانه وتعالى لعلهم يتفكرون وحي مدينهين إن أي فكران يعني تاريخه وحلو عبر قاطه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آيات كلام سبحانه وتعالى وحكوا لي هي قصص كوما ذا يلا يدين كور رمي وحا كتشرته وحكو قادشو لكن وحا يكتشرته بايلا هي لي يدتك عقلك وصاحبك وحان كورمي دونا ما انت قيب كمدا قصوين كي دوني دا كردعي كوي وقو عجبت بدنا تاريخ دا بنا آدم كردعدوين كان تلمامي دونا هران اللوغو ما أرق دبنا اللوغو ما أرق بي تلمامي سيدا او قيد با تاريخيها المسلم وعصر قاسي النولا اولي با قيب كمدا النولا يا انوضا النولين ابن الاثير وحينو كسو قادن دونا بل اريه وقريه ابن الاثير في كامله. ابن الاثير وانين تاريخيه انو مسلمه وحو نولا عصرقي تطاركة لكن وحو نولا قيبتي هرئي الدولة الخوارزمية يد من تيدي حتى مسو قادن بغداد يا الشام يا وحي كدن بيوردن وحو قيريو ديبان في ليال لح بغولي صدن كي هجري يده وحلية ابن الأثير مدة يجو قاضتين أن تاريخا قراء يين أن سكدة مدة شوشي يين أن قرين بولي كدي مركي إن بدن لي قعد صدين أن وحكة قراء أي أن سكدة يبولي أن قراء دب تنو حورنا يا بعضة تطار حادثة تطار من الحوادث العظمى والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. حورنا يا دعضة تطار كوساب سني ودعضة ينكي وقوة ويناء الدنيا دبل واركبو يري ومصائب تواوين بيك متهي ومصيبة الدنيا دوردن على شيء بولاي خلائق دوردن كو دعضي مسلم كان قار كسين نغطي وحان اوران كرابو يدى هدو مدشيرا هدو الهي دوني دا سيدي او ابوري تانو كلا هرا اوغا مدعين دبنا اوغا دعين ميسا حتى هدي الله يدى هدو يدى نكاسي رمبو شيغي وايا بو يدى دجالك دادك انت راعدا بابو دين دون ابو يدى لكن كواني انبا ميسي دينين دعدا دا تاني واد دعدا رنتي الى حد يابدن قبل قبل دي إمام سو قارينا وابن تيمية أو إسنك ورما يصوريا وقت غا أو كوبن دراد دي دو حان اسكو دي يا قيبة كميدة بعد دطاني نان تلمامو بعد دطاني واحد كو صابسي سنتهي نمان تطار ليره دو دوني دو ويراري tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray mongolia muddo aada u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunida oo dhan waqti aada u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jaban iyo jina ilaa iyo poland inta ka dhexlay qabsadeen waa jaban iyo jina laga soo bilaabo oo caalam alislaami lasoo dhex maro oo rashiya oo dhan 7 milyan bay leeyihiin square kilometer oo rashiya la dul maro oo ukrain la maro oo poland la maro oo majar la maro hungary oo kurwashiya la maro slovenia la maro oo baxrul adriyan talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan taariikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihiin dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga waranno inaynu baranno wax ka baranno waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahmno nidaaga rabbaaniga ee ah waa la jabay inaanu muslimku marnaba isku dhiibin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum ulaclawna in kuntum muuminiin ha niyad jabina baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ha baraq jabina ha niyad jabina oo ha murugoonina haddaa mu'min tihiin idinka koraynaya baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala dhacdada tan waxaan uga waramaynaa markaasi ma aha nacyiga muslimiinta ama geeridii muslimiinta inaan idiin sheego oo dabeetana dadka qalbiga ini wada madoobaato wax qalbiga madoobaynayaan ka waramayaa laakiin waxaan uga waramayaa in la garto haddii la kufo in la kici karo taa haddii aan ka waramaya laga soo kacay waxa suurtagala wax ka dambeeyo dhanna in laga kici karo taariikhdan marka aan ka warami doona waa qarnigii 7-aad ee hijriga qarnigii 7-aad ee hijriyada bilowgeedii weliba haddaan suurad kooban ka bixinno dhacdadan dad aada u tiro badan baa ka waramay qoraale aada u tiro badanna waa laga qoray laakiin waxaan isku dayayaa mulakhas ka mid ah kitaabkan uu qoray doctor raqib sarjani 100 bayt ee ugu horeeya inaan maanta tijaabin karo dunida wakhtiga aan ka waramayno laba xoog baa ka jiray marka hore xoog waa caalamulislaami oo ka bilaabma jina galbeedkiisa ilaa iyo sbain inta ka dhex leh oo muslim haystaan jina galbeedkiisa yurub maxaa la yidhaahdaa eeshiyada dhexo oo dhan middle east-ka intan la yidhaahdo afrikada waqooyi ilaa iyo laga gaadhayo sbain inta ka dhex leh intaa waxaa haystay dowladdii weyneyd ee islaamiga ahayd waa dhul aada u ballaadhan dad aada u tiro badani degan yahay awood aada u tiro badan leh aqoontii bini aadamkee waagaa taallayna hogaaminaya marka xagga cilmiga laga eego laakiin waxa dhankaa u raacda dhanka siyaasadda ayaa mugdi weyni ka jiray waxay ahaayeen ummad kala qaybsan oo ishaysata oo aan isbixinaynin ood gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto u yahay gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto uu yahay ummaddaas siyaasadda sidan u liidatay sidan loo soo hungurayn doonaa wakhti yar ka hor guulo waaweyn bay dunida ka muujisay dagaaladii muslimka iyo crusadeskii reer galbeedka qoladoodii kristanka waday u dhexeeyey waa wakhti yar baa ka soo wareegayba markuu salaaxuddiin guulaystay salaaxuddiin alayuubi 583 hijriyada bay ahayd markii uu macrakatu xatiin dhigay ama macrakatul arak markuu spain ay ku soo jebinayaan qoladii kale dowla almuraabida mise muwaxidiintii. laakiin waxaynu in yar ku arki doonaa iyadoo aad xaqiiqsan doonto ilaaha qur-aanka ku leh subxaana wa tacaala, wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas, dunida baa ilaahay leeyay waa maalmo aan dadka isugu warwareejinayo. qul illaahuma maaliki lmulk tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudilu man tashaa. waxaynu arki doonaa rabbi ciddu doono inuu kor yeelo, ciddu doono sharfo, ciddu doonana dumiyo. waqtigaasi waxaa dunida ka telinayay caalamka islaamiga khilaafo la odhan jiray alkhilaafa alcabbaasiya. khilaafa alcabbaasiya 500 sanay markaa jirtaa, 430 bay bilaabantay oo dowla lamawiya ay baaba'day. kuwanina caasimadooda waxaa la qabsan doonaa 600 520 sano waxa ayay dowladda tani jirtay. laakiin waqtiga kan waxay joogtay waqti boqorku in yar uu ka taliyo ama uu ku dhadhow yahay boqoradda Ingiriiska oo kale, iska magacuun uu yahay. laakiin imaarada waddanku uu kala googo, imaarad walba boqor ku horkaajo, wuxuu doonana uu ka yeelo, ta ku xigtana ay isku duulaan. madaxduna ay ka fakarto un kursigaa siduu u xejisan lahaa, iyo ilmihiisa siduu u dhaxalsiin lahaa, iyo reerkiisa yare uu ka tirsan yahay si ay dadka kale lacagta uga guri lahaayeen. khilaaf alcabbaasiya qaabkaasay u ekayd. dowladdii muslimiinta ee masar iyo shaam, shaam waa suuriya, urdun, falastiin, dhulkaasi minka, iyo xijaas oo ah xarameynka iyo inta ku beegan, iyo yeman, iyaguna kamay wadci fiicnayn. salaxdiin alayubi isagaa intan isku qabtay oo dowlad weyn oo islaamiya ka sameeyey, laakiin markuu dhintay dhashiisii iyo tarantii uu ka tegay baa isqabsatay, dabeetana waa la qayb qaybsaday, ninba gobol yar buu gaar u goostay, iyana waa kala daadato. weliba waqtigaa waxaa kaloo socda alxamla saliibiya alkhaamisa, wixii la odhan jiray dagaaladii crusaydisku wadeen, dagaalkii shanaad baa markaa socda, oo dimyaatiyo waa markay qabsadeen masar, qayb ka mida ay soo qabsadeen, oo iyagoo meesha dagaalku uu ka socdo uu dhintayna boqorkii ugu dambeeyey markaa ayuubiyiinta ugu xoog badnaa ee masar markaasi xukumay jiray, almalik alcaadil. galbeedka haddaynu usoo kacno, liibiya laga bilaabo ilaa andalus, dowla almuwaxidiin oo iyana iska liidata ayaa markaa ka jirtay, gaar ahaan dagaalkii alciqaab loo odhan jiray ee ka dhacay andalus markii lagu jabiyey wixii ka dambeeyey. waxaa jirta dowlad kale oo weyn oo muslimiintu ay lahaayeen oo khawarizm loo odhan jiray, addowla alkhawarizmiya. dowladda khawarizmiyiintu waxay ka talin jirtay duwalkan istaanada la yidhaahdo, turkumanistan, khasakhistan, afghanistan, pakistan, waxaa istaan oo dhan isku soo dar, eeraanna ku dar, intaas bay ka talin jireen. dowla alkhawarizmiya waa dowlad gudaheeda makaa'id badan iyo isa suldaar badan uu ka jiray, dowla alcabbaasiya colaad badan la gashay, salaajaqadii rumin badan la dagaalantay, salaajaqadii yacni atraagta asalkooda ee muslimiinta ahaa. suuraddan kooban waxaan rabaa inaan idinka tusiyo sidii u ekaa caalam alislaamigu. waxaa jirtay India, waxaa ka talin jiray iyana dowlad islaamiya alghuriyiin la odhan jiray, faris qayb ka midi waa persiya qayb ka midi dowla alkhawarizmiya bay hoos tegi jirtay, dacal yar oo sokana waxaa ka talin jiray niman la odhan jiray ismaaciliyiin. ismaaciliya waa firqo shiicada sheegata, culamo badanina gaalay siiso, waa firqo waagaa hore madaxnimada aad u jeclayd oo aad u ilaashan jirtay, dagaalyahan ahayd, dhallinyaradeeda si xooggan u tababari jirtay, ku caanbaxday ikhtiyaalaadka, عالم الإسلامي ماذا حد الله لينا يا وح الله لينا يا يجا خارجين شري فرصة ماذا سي يجا فرصة يجا نقوها أو يجا لك لا أديك سنشري إن أي وح استعمالان رك بدنو دول كي إسلامي جوا ويراك ترسانا ويل لاين أو قار أنت يسوفي سكر دجان وتجان أو وحين سي ويدسني مديك جليين قار بس يا يكود دلين أنا أضل مركي إنه يجنو وتركيا دولة الصلاة جالورن شريبة كتليني سي أو مسلمة أو ألا برسلان قايد كي ويناي مسلم كي لورن شري دولة كتافير أنتي مركان عموما يا عالم الإسلامي هو بلادنا دولة تربى دنينا ويكتشرين لكن حال كودوح وهاون كويس دلية أو كوحبة كوحدة كوحكتا يكون مقانطة هاي وأنس بحنينين xoogii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xoogii reer Yurub, gaar ahaan afartan dowladood ee imikaba caanka ah, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga iyo Jarmalka. Afartaasaa hogaaminayay Yurub. Laba dowladood oo Spain iyo Portugiiska oo markaa iyana jebiyey muslimiinta iyo xoogan baa markaa iyana jiray. marka la eego caalamka islaamiga qaybtiisa waqooyi imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kristanku crusadeski oo dowlado yaryar oo kristre ka jiray sida beirut ama sida ama aka ama antakiya kuwaasoo dhaba waxay ahayd dowlado yaryar oo yara masiixiyiin ah oo meelahaasi ka dhisnaa dowladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisadii bariga oo markaasi deganayd dowla byzantiya loodhan jiray romaniski byzantiyiinta loodhan jiray oo kiniisadan rashiya iyo griiga iyo dhankani haystaan ahaan jirtay oo markaa magaaladan istanbul la yidhaahdo haysatay oo halkaasi fadhiisinkeeda u ahaa waxaa kaloo jiray dowlado yaryar oo iyana waxoogaa laaleeg oo mathalan dowlat alkurj kurjigu waa georgia meeshan imika la yidhaahdo amase أرمينيا يعني دولة يرى كريستان أي كتيري إمارات يرى صليبية انت أسيو حيا هيد عالم كي اللي بدي حوغة يسكو هيا يسيدي أي ويالين مرقو رايا وحا صوبة هاي دولة عصب وتاريخ دي دوني ده بدا شي وحوغة دي دوني ده بدا شي ومدير يدو كون نقطي الدولة الكبرى أما أنا ده القطب الوحيد دولة دقولة الدنيا كشرته عد كلو كشرته أنا أقبلن والدولة دي اللي ورن شري منغوليا نسكا أما تطار أريك تطار هي منغوليا تاريخيا ندوا كومرمان كيبا كير نالي كيبا وين كيبا ير تاريخيا ندوا بد مثلا رشيد الدين الوزير كتاب كيس اللي ورن شري جامع التواريخ isagu wuxuu qabaa tataarku inay yihiin shucba min almaquul mongolia niska rasmiga tataarku waa qabiil ka mida buu qabaa marka halka raaqib sarjaani iyo taariikhiyahanna badan inay cagsiga u dhigayaan oo ay ka dhigayaan moguulku inuu asalka yahay tataarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaail badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin cala kullin labadan qabiil iyagaaba markii hore isdilay tataarka iyo mongolia nisku iyaga isdilay dowlad nima isku haysteen akhiiran waxa uu soo baxay nin boqor oo cusub oo la yidhaahdo Genghis Khan boqorka cusub ee magaca la baxay magaca qaar waxay ku tarjumaan waa naanays waa sidii kaysar iyo magaca noocaas iyo kala waxay ku tarjumaan ba kuwa wax tarjumaa waa qaahir dunya iyo amir alcaalam iyo wax la nooca dunida ninkii ugu sareeyay isaga magaciisa rasmiga Timojin baa la odhan jiray Timojin ninkan la yidhaahdo wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'id ah oo haliyeeya oo ciidan hogaamiya wuxuu kaloo ahaaba la yidhaahdaa abaabule bulsheed nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan haddii la madhanayo mongolia mathala markuu qabsanayay qabaailku markay isdilayeen dagaaladu galay reer buu intuu jabiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta, wixii madax oo dhan inta lasoo qabtay 70 ka mid a nolosha igu kariya buu yidhi, iyagoo nool baa la kariyey. Yacni ninka madaxdee sidaa u fakaraya buu ahaa, waa mongoliya gudaheeda, markuu qabaailku isdilayeena uu boqortooyadan u qabsan doono. Intuu qabtay buu 70 ka mida yidhi ha la kariyo, iyagoo nool dheriga ha lagu rido, ha karsamaan. Wuxuu ahaa nin dagaalyahana qaa'ida oo dad hogaamin karo, ururin kara, manaxa aan digigaxan ah oo agtiisa naxarisoolina. Timojin agoonnimuu ku koray bay yidhaahdaan, isagoo yar baabihii la dilay, reerahooda labay hofsaday, mar dambuu soo lufluftay waxa kan, akhiiran boqorkaasuu dhaqday. Timojin wuxuu isku dayay inuu boqortooyo fiican samaysto. Wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii Mongolia la yidhaahdo, dabeetana boqortooyadii Chinese-ku ku durka. Boqoradii Chinese-ku iyana jebiyey, China oo dhan buu qabsaday. Bari buu socday ilaa Kuriyuu tegey. Inta ka dhexle kor buu socday ilaa Siberiyuu qabsaday. Siberiya ilaa Kuriya, dowla Khawarizmiya dhinaceeda ilaa iyo China dhinaciisa dambe, dowlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan. Dowladdiisaas waxa uu u samaystay nidaam adag. Wuxuu u sameeyey distoor la yidhaahdo Alyaasiq aw Ilyaasik. Distoorkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaalay ayuu midba wax ka soo qaadqaatay. Dabeetana intuu isku dhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hidahoodiina wax ka mida ku dhaftay. Waa sidan dasaatiirta imika dunida taalloo kale, diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata. Yahuudiyada inbuu ka qaatay, Kristan inbuu ka qaatay, Islaamka inbuu ka soo qaatay, dhaqankii qabiilkoodii iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay. Waxaa intuu isu geeyey ayuu Yaasiqa u bixiyey, kaasuu ku xukumay. Nidaam adagoo saarima, maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey. Wuxuu ku caan baxay, waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaaladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah, waxa la yidhaahdo yacni waxa la yidhaahdaa fardaha leeday ku fuuli jireen bay la yidhaahdaa, si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin. Dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhaahdaa kumaankum ciidana oo fardaha leeda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankun mayl in ku dhadhow. Markaa waxay dhahaan alxarb alkhaatifa, waxaan maraykanku iminka yidhaahdo xurub khaatifka laga gaadhsiiyo meesha la dumiyo, taas buu isticmaali jiray baa la yidhaaha. Wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag. Wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga inay aqbalaan. Good training baa la siiyey, ah nolol rafaada inay aqbali karaan. Wuxuu kaloo samaystay hogaamiyeyaal askareed military janana ah oo dunida caan ka noqday, rag waaweyn Bato, Biji, Holako, yacni waa qaayid la wada yaqaan Baydar, Baydan, waa quwaadii uu lahaan jiray ninka kani. Waxay ahayn dagaalyahana aad ugu caan baxay dagaalada. Waxaa aaminsanaa bay dhaheen mabda'a alqutb alwaaxid, aqtaab badan inaanay dunida ka jirin, dunida in nin qura ka taliyo, dadku dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan. Waxyaabuu caanka ku ahaa waxa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi. Hadduu cid dowladda heshiis la galo, inuu la galay iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin. Sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla. Haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin, iyo rabbaa ku xisaab iyo qiyaama jira iyo waa la isqabsanayaa, sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo. Waxaanu isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo, haddii ay suurtowdo, burburkii dowla Khawarizmiya iyo suuga takhallusay. Xaguu ku socday, filosofigiisu muxuu ahaa, ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday, sidaa waa la sheegaa. Laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu fakarayay dawlad xoogan baa dhinaciisayana jirtay. Addawla alkhawarizmiya waa dawladii xukumi jirtay Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan iyo qayb Iran ka mid ah. Intaasuu isku haystay addawla alkhawarizmiya oo muslima, caasimadeeduna magaala Urjanda la yidhaahdo, Urjanda Turkmenistan bay ku taallay, caasimad ayay halkaa u ahayd. Labada waddan waxaa ka dhexeeyey xusnul jawaar, si nabadgelya in loo wada deganaado. Chingis Khan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisideedii ayuu mashquul ku ahaa, China iyo de Korea iyo indha yaroo dhan inuu ka takhalluso. Laakiin waqti waqtiyada ka mid a unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin, isna marmarsiiyo u noqday. Waxaa dhacay dawladdii dawla alkhawarizmiya magaalo Otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga China u dhow, ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray, tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay, baac mushtarkaa mari jiray. Xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar Mongolianis ah, tujaar maguulkii ka mid ah ama tataarkii ka mid ah, dabeetana tujaartii oo dhan bullaayay. Waa ballan furiyo sida u taalla. Taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan, qaar bay dhahaa jawaasis bay ahayn, qaar bay dhahaa maya isagaaba cid hoosta ka laysa u soo diray, waxaas waa iska mala awaalo. Qaar bay dhahdaan radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen, dabeetana waa loogu abaalguday. Waxaasoo dhan waa wax iska qaldan. Bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsan tahayba xadiidkii nebigu Abu Daawuud xadiidka warinaya Sheekh Al-Albani Xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dacu lxabasha maa wadacuukum watruku tarka maa tarakuukum. Waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, war xabashida iska daaya inta idin daynayso, xabashidu inta idin dayso idinla iska daaya. Waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga la yidhaha ama turkiga la yidhaahda. Turkigu waa qabaailkan bariga oo dhami ciddii ay ka soo jeedeen markaas, ma aha attractan oo qura attractan ay asalkii yana xaggaasay ka yimaadeen. Taarikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhami tarkigaasay ku jiraan. Atruku tarka maa tarakuukum, ma dhicin. Jingis Khan waraaq buu soo diray uboqortooyadii Khawarizm, Maxamed ibn Alkhawarizm shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray, isagoo le nimankii laaya tujaarta gacanta ha layga soo geliyo. Boqorkan qaybta muslimka haystaana wuxuu yidhi, maya annagaa maxkamadaynayna, haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya. Waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan. Dabeetana umay cuntamin Jingis Khan wuxuu yidhi, cid buu soo diray wuxuu yidhi hala soo dhiibo. Boqorkii xaggan haysteena boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa, ninkii uu soo diray ba wuxuu yidhi isagana hala dilo. Awal waxaa la ysku haystay rag tujaar oo la laayay oo halay keeno iyo halka halagu xukumaa la ysku hayay oti Afghanistan oo kale. Dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay. Jingis Khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay marka dagaal, waa iclaani xarb. Labadii dawladood dagaal baa loo diyaar garoobay. Jingis Khan ciidan aada u tiro badan buu soo kaxaystay. Maxamed ibn Khwarizm shaah ninkan la yidhaahdee dawladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday. Magaaladii Urjanda wuu ka yimi, isna barigu u soo kacay. Laba ciidan oo aada u tiro badan baa layskala hor yimi. Waxaa laysugu yimi webiga Siixoon, taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan Sardaariya, qolada kalena ay ku tilmaamto waa dawladdan Kazakhstan la yidhaahdo dhex mara. Goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen, dagaal adag baa dhex maray. muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dagaalka kan 20,000 oo muslima ayaa lagu waayay tatarka ama mongolian iskana waxaa la yidhaahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay afar maalmood baa la isjafayay oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay waqtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii muxamed ibnu khawarizm shaah wuxuu u fakaray fikrad qaldan taktiik qaldan raga badhna waxay idhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badan in caasimadii inay ku noqdaan caasimadii markaa galbeed waqooyo fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib buu ka haystay wuxuu kaloo ku talagalay inuu dee ciidamo kale soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaaf alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dowla salaajiqa waxba kama helayo qawriyiinta waxba kama soo helayo taa'if alismaaciliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga layskuma fiicna atraafi dowla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigto o dhan waa la ishayay muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaazacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyay bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnad waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad moodaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiin bay isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantay cidda kalena maxaad u maleyn wadaad iyo wabiin bay isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaab ah haddii laba muranto in la kala yaaco caalam alislaami qaabkaasoo kale u yaallay bal eh inay iscaawiyaan daaye dagaalada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray intaad wax ka sii xoraysati nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiinta cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan mar naba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fakaray markaa caruurtiisi iyo reerihiisi iyo ciidankiisi iyo wixiisi inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay jengis khan maxaa laga rajaynayaa marka hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka jengis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey oo zabagistan buu soo galay wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta waqtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah yacnii taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay shalay bayaanku odhanay indiya goormu tegayayeen ingiriisku waa ku ahad ile Britaniyan ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taala Indiyo muslimiintu markay xukumeysay Murshidabad baa la yiraahdaa ayuu tagay markaas wuxuu soo diray uu leeyahay Murshidabad baa ka weyn London kana dhaqaale badan kaliba oday kalo Faransiisa tagay markaas wuxuu yidhi magaalaan tagay godadkii dahabkee dunida aad mooday in iyada too lagu guray idan shalay ahayd Paris iyo London iyo waxa kane cawaasimtii dunida waqtiga ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa Bukhari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn 616 hijriyada markay maraysay ayuu ku sameeyay xisaar magaaladii buu la go'doomiyay magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegay ciidamadii uu qayb qaybinayo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaan qofka hadduu qalbiga ka jabo waxaad moodaa inaanu wax badan iska celinin waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay is dhiibaan laakiin muqaabil ilammaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo dadkii badhbaacaynkaa yidhi badhna waa diideen magaaladii markay isqabatay qolale aan isdhiibno ciidankan inta leeg moqorkeeniba tegiyo iska celin kari mayno iyo qolaan aan isdifaacnay noqdeen waxaa xoog bato tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno qoladii lahayd aan isdifaacno qalcad weyno magaalada ku dhex taalla ayay galeen dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen dadka intii ugu tirada badnaydna waxay dhaahdeen ma tataar baa la iska celin karaya aan isdhiibno waa isdhiibeen Genghis Khan dhaqamadiisii uu yaqaano markaa ku dhaqma qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiyey ee maxaan samaynaynaa markaa qolada kalean weeraraya albaabaday u fureen magaaladii buu soo galay qoladii isdhiibtay wuu iska daayey wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen haddaba dagaalka inuu wada gelaynaa qolada kale ayla weeraraysaan waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinka kala garanaya ila dumiya muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii degenaa maxay afghanistan waqooyigeeda iyo akraadii ciraaq iyo shiicadii ciraaq baabkii oo kale weeyaan waa lala jafay markii la jafay 10 maalmood ayuu xisaar ku hayay go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn 10 cashe kadib ayuu jabsaday dabeetana wixii ku jiray mid lagama sii dayn waa la gumaaday markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi wixii magaalada dhaqaale yaallaha la soo saaro dahabka iyo kunuusta iyo fidada iyo wixii meesha ku haysateen intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro waa la cabsanaya way ciidanka harsanaa raggii yidhi intii tidhaan dagaalanana laga takhallus intani waa intii awal bay isdhiibtay calanka cadi dhiibatay xoolihii baa loo keenay magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisi wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin Bukhara siday u dhammayd dhiigga dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayay hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayay waa la waday magaaladan iyo sida u ekayd Ibnu Kathiiro ka warramaya wuxuu leeyahay faqataluu min ahliha khalqan laa yaclamuhum ila allah waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alla mooyaane cid kala garanaynin caruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteen oo waa fara xumeeyeen bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu faraxumaynayay, xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu faraxumaynayay. Ciddii madax ka yara taagta amaysa soo taagtana madaxa laga jarayay. Markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay, wixii rag joogay dilay, wixii dumar joogay la faraxumeeyey, ayuu yidhi haddaba baxa, baaqigiina wuu gubay, baaqigiina wuu gubay. Bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimata. Magaalada Bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen. annahlaku wa fiina asaalixuun. Xadiidkii saxiixa muxuu lahaa? Nabigay weydiisay miyaanu halaagsan midna mise waana la halaagaya iyadoo dadka saalixiintii nagu jiraan? Qaala nacam idaa kathura alkhabath, buu nabigu yidhi, xumuhu hadduu batahaa waa laydin wada halaagaya. Markuu Bukhaara dhulka la simay buu dhaqaaqay isagoo ciidankiisii wata, wuxuu qabtay magaalada ku xigta Samarqand. Samarqand waa magaalo weyn oo Zabagastan meesha nimanka la yidhaahday ku taalla, waa magaalooyinkii muslimiinta caanka ahaa. Waa Samarqandiya agagaarkeeda matalan suqda, suqdatu Samarqand taariikhda waa ku aragteen, waxay yidhahdaan jannaatu dunya arbaca baa la odhan jiray, jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray, suqdatu Samarqanda baa ka mid ahayd afarta la tirin jiray. Suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarra ku xeerxeran Samarqanda. Waxay yidhahdeen shan maalmood oo aad dhan kastaba u socoto, shan maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay. Waxay dhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso, webiyadaa wada dareeri jiray, dhul aad u qurux badan buu ahaa, dad aad u tiro badan oo muslimiin inay degan yihiin. Magaalada Bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey. Ibnu Kathiir maxaabis, Ibnu Lathiir aan idhaahdo, Ibnu Lathiir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo Bukhaara iyo loo kala socday, qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa, inta kalena waa la raraa, waa inay socotaa. Haddaad daasha ood wax lagu dhibaa ama qaadi karo ama socon kari waydana waa lagu dilaya. Dee dadkii dilka ka cararayaana qofkii ku ruushi karaaba waa soo socday. Samarqanda markii loo soo dhawaadayba wuxuu rabaa inuu reer Samarqanda bajiyo inta aanu dagaal la gelin. Maxaabistii muslimiinta intuu qayb qaybiyey ayuu tobankii walba calan buu dhiibay, kii ah calamadii tataarka ah, tobankii qofba calan buu siiyey. Waxay reer Samarqanda arkeen uun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda, waaba muslimiintii maxaabista ahayd kuwaan calanka sitaa, ciidamadiina waa kasii dambeeya. Markii meeshii uu arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay, qalbi jab. Maxaabistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan, haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi. Ciidankiisa qoladii gamuunleyd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walow maxbuus qabso kaxayso, gaashaanku waa isaga, isaga isu dhig, dabeetana gamuunkaagana rid, kanna ku beeganow, hadduu nuuxnuuxsadana gowrac. Waxaana yidhaahdaan shield bashariya, yani dad lagu gabado ayuu baaqigiina ka dhigtay. Magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo, wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada dacalkeedii markii uu yimina wuxuu yidhi ku hor gowrac magaalada, baaqigiina halkaa birta lagu mariyey. Reer Samarqanda markaa naftii baa isugu timi. Reer Samarqanda naftii baa haysata. Reer Samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey. 50,000 askari ee meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen. Tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara. Magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey, go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey, ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey. Waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo, dabadda ku dagaalamo. Dabadda uma bixine, magaaladii gudaheedii buu galay. Qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay. Isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan. Dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo, waxaa la isku dayay in la qanciyo. Fila baqacarada iyo dacidi ma joojin karto. Waa diideen. Waxay aqbaleen Samarqandda, magaaladii Samarqandda la odhan jiray, inay yana dhiibaan. Dadkii markuu sidaa arkay, culammadii iyo dadkii baa wada hadlay. Waxaa la yidhi, war kuwa askarna maa ciidinayna difaaci maysa, aan isdifaacno, aan wax iska celinno. 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada deganaaya. Sheefoodii war ma wada qaato, yidhi waa isdifaacayna. Dadka kana waa dad xamaasade hayso, laakiin maaha dad military trained ah, dad ciidannimo loo tababaray maaha. Waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco, waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayd ay isdhibtee bukhaaro ahaydba sidii loo galay. Marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihiin inay idinkoo soo jeeda dhinta. Waa soo baxeen. Jenkis Khan waa khabiid taktiyahana. 70,000 markay soo baxeen, waa u garanaya inaan ahayn raggii militariga ahaa ee dhabta ahaa, ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aanu baqa guurro, aanu baqa cararo. Dadkii markii ilaa isku soo baxayba wuu baqa cararay. Ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan. Baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararayo tegaya, laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo. Waa soo baqa cararay. Dadkii awalba xamaasadaysanaana waxay islaahayeen, wallahi waa kaa gaalka idiin jabay, seeftaa lagala daba cararay, waa laga soo daba aguumay. Ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay. Dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay, ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen. Waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo madadka ay ka heli lahaayeen. Dabeetana labada dhinac baa askartiisii ka gashay. 70,000 madaxa laga jaray. 70,000 ee soo baxay, 70,000 madaxa laga jaray. Dufca waaxida mar keliya 70,000 oo reer Samarqandda ah oo intoodii iimaanku ku jiray wax isbaday ah, iyagana la gumaaday. Maxaa soo hadhay? Magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo Godoomiskii buu ku bilaabay. Ciidankii kontonka kuna war dagaalama looga taag waayo gudaha ku jiray. Jenkis Khan bay la xidhiidheena, waxay dhahdeen way isdhiibaynaa, laakiin nabadgelyo nasii. Dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideen, war saani si maaha baa la yidhi. Qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysata. Tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay. Dabeetana albaabadii magaaladay qasab ku subeen, qasab bay ku fureen. Waa askar shacabtana ka adag. Waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa, asadun calaya wa fil xuruubi nacaamatun. Aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax, dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi, cararaya. Waa askar shacabkan iyo masaakiintana ka adag. Halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan. Dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo. Magaaladii Samarqandda ahayd albaabada loo furay. Dabeetana Jenkis Khan iyo ciidankiisii baa yimi. Wuxuu yidhi shuruudda heshiiskee nabadgelyada ku helaysaan waxa weeyaan: 1, hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha, idinkana waxaan idin gaarsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen. Waa ciidankii dee dowladda. Markaa wuxuu leeyahy wixii huba iyo fardo iyo dawaab aad rarataan, xoolo, wixii ah la soo wareejiyo, idinkana waan idin geynaya, waa idin kaxaynayaa dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qalabadsiinaya. Waa rag dee jabay يعني فلاها دي إن يريوها انشبو إن كي يرحوكي سو ما مغضيه ديك ديك تيسا ومغطا واتشابين نمانكا كاني مدام اي تشابين هوبكي يوحينا واحد هذا واكن ناقا قبو عيدن كو وحي وهو هيستي ميال بوكاديغا واو النظام كان ما انت بالله استعمال عنا قبتين كو سورغا هوبكا لا غديغو يان واخ با لا ييبينن وا كان ما انت دمنو لو غدولا مارك واخ ولبا وقتي لا غديغو هوبكو دان ماركي وو كاديغاي اي مغالدا سو غلاي دبيتنا وحو امري ان رغودا يا دمركودا يا عرورتودا كون وحبينا لغا سي دينا لالاي مغالدا تن وخي خولانا لا قادو dadkana in la cadaabo ilaahay xooluhu halkay ku qarsoonayeen inta ay ka sheegayaan dumarka iyo caruurta wixii in la doonsado la ka haysta aanu cuntabin ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay hal dilo jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaalana hal gubo Genghis Khan magaalada tan dhulku la siba Bukhara wixii ku dhaceen Samarqand ay imkana sidana ay u socoto cid muslimo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin boqor yar oo waliba wuxuu salaadaad ugu dawladdaadi yareed iyo xuduudaadi iyo intaadi iyo askartaadi waxa ka wada haysta reer hebel baa la leeyna adiga maxaa ka galay bale waxa baa laga yaabaa inuu ku farxiyo de dagaal horay wada galayna way sahayeen waxba la yaabin waa wax maanta dunida ka socdaawne فلو جاء اللقاء انت كلا داوانيسا فلسطين بالله اللقاء انت كلا داوانيسا ونفس الشيء جنكس خان مقالته سمرقند اللي رادو سمرقند ايو فارستي دبتنا وحولي مقالو ان كان يلا انتو دتني وقت بدن باي قلو منس مقالو ان كان يلا انتو دو وقت بدن اي قلو منس امحان سمين ايه labaatankii kun ee ciidankiisa uu ragii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dawladda tani jabtay ee waxaan rabaa Muhammad ibn Khawarizm Shah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo ah eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin dare isna wuxuu degay Samarqand uu iska degay اطلبوها اين كان ولو تعلق بالسماء بيدها ميل كستو جرن كاس راديه سمد هدو قبصدها كهرنا واستهزاء بالملايين المسلمه افر سو والله تنكون عسكري دوله دن والله سدح مقاله لا هيستو انت كلا دحتا ايو ديريا وعاصمه دي ودنك ميشو كسوده لباتكم بانو ديري مركا كان soo qabta buu yidhi madaxweynihii wadanka ninkii Muhammad ibn Khawarizm Shah ahaa waa kii cararay magaaladiisii Orjanda loo oran jiray buu tagay wixii uu ciidan urursan karo urursaday meeshii buu isu joogay waqti yar ma intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay Orjanda maraya Orjanda waxa mara nahru jiixoonka inuu sheegayno webiga markaa dhankiisa galbeed bay magaalada ku taala dabeetana webiga sad weyn buu leeyahay yani wuxuu leeyahay biyaxdheen weyn ayay meesha ka samaysteen labaatan kun askari oo yaacayo tataarka haba soo galay dhinacii bari bay soo taageen waba ka xiga magaaladii say u tallaabi doonaan qolada tani waxay warkaa maradi webigii weynaa de meesha ka xiga inaan ciidana doonyana ma joogaan meesha wixii yaalay waa laga qaaday lama rajaynayo in ciid ka soo tallaawdo taktik military bay niman karnaa isticmaaleen markay meesha yimaadeen waxba waayeen looxaan bay dhiseen dabeetana harag bay ku dahaadeen لوح حيرو كلا لسميي حرق بعد بتنا لغو دهاري وحي قلبي كقوية يوردن با لغو قري دبتنا فرده با لغا دادگي فرس كا وبيغا لغو ردية ننكا نا فرس كو دوادا غبسان ايا لوح حنوين يوحن نقعانتو كو غادا يا فرده هو دبال يغانين فرس كا دبالان ايو كتلاب ايا أسكار غنا فرس كاسو دوادا حيسان ايا أسكار غنا وحو قعانتا كالاكو هين ايا بحشان دنبو چيد ايا لو حنان الابتو سارنتو چيد ايا ندام كاسي كاكا تلابين لاباتان كيكونا أسكاري ايا وقلب كو ديبا حقا ششان لو تلابي انتي وحنو عيداني سو تلابي ايا حقا لغو مغنا دولة مخابرات كي دي مي ميا لهور دي سيا وحا هاي لما قران ايو محمد خوارزم شاه يا عيدان كيسي وحن باي لاك على غادة نمان كي عيدان كي تطارك وكسو طلابي وبيجي اوردان كي كلا تاغن محمد خوارزم شاه مركو وغادة ان لصو طلابي كوح عيدان كيسي كم دا يوحبوك حيستي وادا غاشي وكبا حي مقالة دي إشغال وحبيه ابن أثير وحليه ورحل محمد خوارزم شاه لا يلوي على شيء في نفر من خاصته عندنا إشغال عندي بيجين وحقا يركو واحد يسيوك حيستي دبا تنوو بحي وحقبتي نيسابور نيسابور وحيكو تالا كونفورت أرجندا أيكو بيجان طهي ما دام وعرري عيدا كينا ما لاحظ ده ديك عررت عيدا انت كلا نوسك كلا يعض لكن لو تنكم كنا عسكري نظام ايو كسعني انك جنكس خان ليدا اوامر تسيده دي وفلينيان ما اورن مغالوين غلا عيد قبطا اني نكا اي دونا بيدادين عيدا كي مركو كلا ياعي نكينا وبحثي مغالدي مي ايغين اودي عرري مي كدبا تگين مغالدينا واسك دافين مدحوينيه وار روري وحو روري با مغالدة نيسابور ليدا دو كون فرك حيكتا ايو يبي كوح دانينا واكا دباتي وحبا ما يدلين وحبا ما يبوبين وحبا طونا توس بيو صعدان مسلم تربا ضبا يدح مريان مسلم كلفتي سينا وحي سرادين وار بلدن هدي الى هيدين كبت بادية وبالا يسكو تاتابين ايانا هيدن دافان ايانا عدنا ما تابطان مهمة دو ديو صعدان dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxana nimankana aan idinba taabanayn idana ha taabanina la yidho jidkaa loo baneeyey jidka markii si fudud loogu baneeyey odagii bay daba jabacsadeen intii aanu ciidanba urursanin ayaa warku soo dhacay odhanaya naysaabuur nimankii waa dul taagan yihiin 20,000 askar oo xiimaya naysaabuur bay joogaan marku warka maqlay madaxweynihi wuxoogaagisi inta urursaday ayuu Mazan Daran magaalada la yiraahdo taw ugu sii waa ka baxay tiina waa Iran oo magaalada ku taala Naysaabuur markay is soo taageen baa la yidhi madaxweynihi waa baxay kumay weecan magaalada odagiba ka daba tageen magaaladii yana waa iska dhaafeen madaxweynaha sidoo ordaye wuxuu soo galay magaalada Ray la yiraahdo waa dhanka bari buu markaa wakaay markii hore Arjanta buu ka yimid Naysaabuur oo koonfur u yimid bari buu jeexay haddana wuxuu qabtay markaa magaalada Ray la yiraahdo Ray markuu yimid ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan cidna la yirin ay daba socdaan waa dhaafayna Hamadan buu sii kacay waa magaalo kale oo Iran ka mid ayana nimankii tatar waa yimaadeen waa la yidhi duqi Hamadan buu ugu tawsiyay waa ka daba shubeen magaaladii iyana kumay weecanin waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga dad muslimiina jooga waa ummad muslima waa madaxweynihii ninkan la eryaya laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labada magaalo dadka siduu u soo gaaray cidiba xagan faraa u fiiqi mayso waa loo baneeyey jidka iyana waa ka daba tageen hamadaan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan. Rayi buu ka soo baxay, hamadaan buu joogaa. Maazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fireeyey. Maazandaraan buu dib ugu noqda, iyana waa ka soo daba laabeen. Wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan. Waa carara madaxweyne waddankiisii weli hide and seek cayaaraya. Maxaa la yidhahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka waa baxsada. Baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhahdo Tabristan. Tabristan waa gobolka ku xiga Ghazwin, baxru Ghazwin, baddan yar ee Ghazwin la yidhaahdo. Gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa Tabristan la odhan jiray. Gobolkaasuu ta ugu siiyey, dabeetana waa ka soo daba baxeen. Wuxuu gaadhay baddii, badda markuu tegey ayuu doon fuulay. Dabeetana gasiirad yaroo badda bartankeeda ku taalla ayuu degay. Siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen. Nasiib darro dee wuu ka baxsaday, iyo nasiib wanaag midaytay garan maayo. Boqorkii lama hayo. Meeshii markayse soo taageen, deetani webi maahe, waa bad. Markaa dib bay uga laabteen. Boqorkii meeshii waa ku bushaaradsaday, waa ku cidlaystay, waa ku fool xumaaday, waa baahaday, waa ku baktiyey. Waa dhinta addowla alkhawarizmiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey, furaashku ku seexan jiraa lagu aasa. Addowla alkhawarizmiya ee dhanna jayna dacalkeeda joogta, dhanna ciraaq dacalkeeda joogta, dhanna baxru Ghazwin joogta, dhanna nahru sind ayay joogtaa. Pakistan, Afghanistan, istaan oo dhan nahru sind webiga la yidhahdee mara gobolkan sindi la yidhahda ku yaalla Pakistan, intaa waddanka leeg ninkii ka talinayey kafan baa loo waayey, furashku ku jiifaa lagu aasa. Aynamaa takuunu yudrikkum almowt walow kuntum fii burujin mushayada, meel kastoo aad tegtidba geeriyi way ku haleelaysaa. Addowla alkhawarizmiya haddaan in yar dib ugu noqdo, Maxamed ibnu Khawarizm Shah wax cajiiba ka arki doontaan. Maddaan isaga taariikhdiisa in yar ka warramo, 21 sannadood iyo weliba bilo ayuu waddankaasi ka talinayay. 21-gaasina uu ka talinayay, boqortooyadiisu way sii ballaadhanaysay. Boqortooyooyinkii yararaa ee agtiisa ka jiray oo dhan wuu baabiiyo, isaga isku soo hoos daray. Min Ciraaq ilaa Turkistan, Turkistan tan hadda uu qaybta haysto China, ilaa Ciraaq inta ka dhexlay dowladdani ahayd. Afghanistan buu xukumi jiray, qayb India ka mid uu xukumi jiray, Sajastan buu xukumi jiray, maxaa la yidhahdaa Karman oo Pakistan qayb ka mid ah buu xukumi jiray, Tabristaanta aynu ka warramayno, waxaasoo dhana buu haystay. Ninkan xaalkiisu siduu ahaa? Ninka kani shaqsi ahaan cibaadiya maamulba wuu ku fiicnaa baa la yidhahaa, bal u fiirsada, waa wax cajiib aad arki doontaane. Waxay yidhahdaan wuxuu ahaa nin sabir badan oo dhibaatada u adkaysi badan oo socod badan oo aan raaxo jeclayn oo bidhbidhka nololeed aan u jeedin, laakiin madaxnimo hunguriyu ahayo, madaxnimada aada ugu adag, boqortooyadana ilaashada. Shakhsiyadiisa qof ahaan waxay ku sheegaan inuu ahaa nin cilmi lahaa oo culammada sharfi jiray oo cilmiga jeclaa oo majaalistiisa cilmiga la fadhiisan jiray oo ahlu cilmiga ka barakaysan jiray oo la noolaan jiray oo haddaa xaggee deynkaartu kaga dhacday. Isagu shakhsi ahaan waxaa la leeyahay nin cibaadaysto caynkan oo caynkana buu ahaa. Maamul ahaan waxaa la leeyahay nin dowladdiisi iyo waxaan ilaaliyo si fiican u maamula buu ahaa. Waxay dhahdeen mushkiladiisu wuxuu ahaa siyaasi hinaasiya buu ahaa. Madaxa in cid kale kor u qaada baanu ogolayn, keligii talis, keligii inuu taliyo. Walidaalik ayaa ibnu Lathir wuxuu leeyahay وكان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم، وبقي هو وحده سلطان البلاد. يعني وحت الماما يا نينك نبوي دول كوردن بو قبصدي بغردي كليا مدحدي كلوردن بو لا يوغ ماضي كلي جيبا ماشا وهري مركي إساقا تتاركو تشبيين بو يدي لم يبقى في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها. هذا سيكا لو تلماما وحويان أني قمو يعني مدح كليا يشيرين بو تاقنا مدح دي كليا ويحي كلوردن بو دول كلا سمي إساقو مركي وشبي. قصة التتار ومن منغوليا إلى كيف نوالا يقرب أين كور رمين تكرد حلايا سيلو قبصدي وقت هنا 8 دقيقة كهدي مركا عن سوكو بوحان ورنكرا دادك مسلمين تا لبات تدي نحي دودة تالي باتش بيسي مدن ملا أنت باتش بيسي dabeetana intii kale markuu gumaadayay isagoo qura soo hadhay isagoo markii la jabiyeyna wax ka dhiciye waaye halkii nabi maxamed kaleyhi salaatu wasalaam siyaasadiisu ahayd meel kasto dawladdii nabi maxamed ay tagto madax muu bedelin nabigu kaleyhi salaatu wasalaam manaahijta iyo maamulka qaabka loo wadun buu wax ka bedeli jiray laakiin ma jiro reer uu suldaankiisa casilay بقر ماشي سكا قاضي وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام نركو قبصدي مجر نن مضح ماله هيستيبا وكا قاضي لكن وحو بدالي شريون قابك وحلوما مليو يساوي وحو سعودين عيدا كي راي اللباتن كونها دبا يوصل لابتين عيدا كاس يسم رقم دلح بقوليو كونتون كيلومتر باود حيين تيشارين ninkaa yeeriyeyeen caalamka muslimka ballaadhan bay iska soo dhex marayaan iyadoon cidina taabanaynin waayo muslim nafla baan marka meesha joogin. Waxay ku soo noqdeen magaaladii Mazandaraan la odhan jiray, dabeetana magaaladii bay qabsadeen iyadoo magaalo xasiin ahayd. Mazandaraan waxay ka mid tahay magaalooyinkii aan ahdigii cumar markii beershiya uu furtay oo dhan Mazandaraan muslimiintii saxaabadu way furan kari waayeen. waxaa la yidhaahdaa waxaa la furtay casri lumawiyiin maxaa la odhan jiray Sulaymaan ibn Cabdilmalik waqtigiisii baa la furtay. Yacni magaalo qalcaday aad u adag labay ahayd, haddana dadku markuu qalbi ahaan jabo 20,000 ninkaa soo waayey baaba soo cagmariyey ayaa gacanta soo mariyey Mazandaraan iyagaa qabsaday. Dabeetana dib bay u soo noqdeen, waxay ku soo wacdeen magaaladii Ray la odhan jiray Ray. markay ku soo socdeen dhexda waxay ka soo heleen ninkii madaxweynaha ay eryayeen hooyadii iyo waxoogaa carruurtiisii iyo dumarkiisii ka midabay meel dhexe ka heleen. intay maxbuusnimo u qabteen bay u direen, waa 20,000 waxaan sidaa wax u wada maxaabiis intay ka dhigeen bay waxay u direen Jenkins Khan. magaalada Ray bay yimaadeen. markay Ray yimaadeen iyana cagtaa la mariyey, tuulooyinkii ku dhadhawaa baa la yimi iyana cagtay soo mariyeen. waxaa la yidhaahdaa Qazwiin, magaalada la yidhaaha markay yimaadeen 40,000 oo qof bay madaxa ka jareen. waxay soo galeen Azerbaijan, gobolkan la yidhaahdo Azerbaijan bay iyana cagta mariyeen. magaalo Tabriz la yidhaahdo bay yimaadeen. Tabriz waxaa haystay bay yidhaahdaan nin madaxo khabriye cabiska ahaan jiray oo Uzbek ibn al-Bahlawan la yidhaahdo, lacag iyo marya iyo waxbuu kala hortagay. waa 20,000 dabeetana wuxuu yidhi ammaan nasiiya intan qaato, waa ka aqbalayna waa iskaga tageen. waxay yimaadeen magaalo Tabriz la yidhaahdo. reer Tabriz waxay yidhaahdeen dagaal baanu ka xignaa, dagaal bay u soo baxeen, jihaad bay calaamiyeen. qolada tani waa khatar bay yidhaahdeen ayna dhaafiya, oo iska dhaafeen. Armenia iyo Georgia bay tageen, cagtay mariyeen, waa dhaafeen. waxay tageen magaalo la yidhaahdo qabiilkan Kurjka la yidhaaho, Kurjigu waa kuwan iminka Georgianka la yidhaahdo, cagtay mariyeen. waa Kristan qabiila iyo wathaniyiin bay isugu jireen, kuwaasna cagtay soo mariyeen. magaalada Tbilisi la yidhaahdo ay cagta soo mariyeen, waa soo dhaafeen. sannadkaasi ah 617-kii ayuu wuxuu ka dhigay khuraasaan oo dhammi inay bilaa dowlad noqoto, khuraasaan iyo khawaarizm labada gobole la yidhaahdo. Khuraasaan waxaa la yidhahdaa waa gobol Eeraan waqooyigeeda, Eeraan barigeeda iyo waqooyiga Afghanistan intaasoo isku baxsan ba Khuraasaan loo odhan jiray taarikhiyaanadii hore. Waa meeshay ku taalla magaaladan la yidhahdo Balkh iyo Marwa iyo Naysaabuur iyo Harraat iyo Ghazni iyo waxaasoo dhammi. Dhulkaasoo dhan buu soo maray oo wada qalaac xasiin ahaa. Maadaama waqtigu iska gabagaba yahay, bal maanta halkaasi aan ku joojinayaa. Wallahu aclamu billahi tawfiiq.